أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu, yeri göğü yaratan, çiçeklerle donatan Rabbimiz, yaratıcımız, rızık vericimiz, sevdiklerimizi ve sevgilerimizi yaratanımızdır. Yeryüzünde yalnız olmadığımızı, yalnız insanlarla değil, meleklerle de birlikte yaşadığımızı, meleklerin de müminlere dua ettiğini Allah Celle Celaluhu bu Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesiyle bize haber veriyor. Yani mahşer yerine vardığımızda inşallah imanla gitmeyi bu dünyadan bir başaracak olursak orada kendimizin işlemediği birçok sevaplarla da karşılaşacağız. Yahu ben bunları yapmadıydım, bunlar nereden geldiydi diye sevaphanemizin daha da dolu olduğunu orada göreceğiz. Bu dünyada insanlara, hayvanlara, çiçeklere ve böceklere yapmış olduğumuz her iyiliğin karşılığının ne olduğunu siz bilemezsiniz. Siz birine bir iyilik yaparsınız. Ondan dolayı en az 10 kat sevap alırsınız. Onun da diğer yaratıklara yaptığı iyilikler onlarca katlanarak karşımıza çıkıverebilir. Rabbimiz buyurur: اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ Azab-ı cehîm. Arş-ı âlâyı taşıyan ve onun etrafında bulunan meleklerden bahsediyor Allah Celle Celaluhu. O melekler Allah'a hamd ederler. Allah'ı tesbih ederler. Ona iman ederler. Ve iman eden insanlara istiğfarda bulunurlar. Bakınız, melek inancımız bize ne kazandırıyor? Meleklerin varlığına iman ediyoruz. Melekler vardır. Nurdan yaratılmışlardır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler. Kendilerine verilen görevi yerine getirirler. İsyan etmezler. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ayet-i kerimesiyle Allah Celle Celaluhu onlar görevini yaparlar. Emredileni yerine getirirler. Allah'a hiçbir şekilde isyan etmezler. Görevleri ayrı ayrı, bir kısım melekler de var. Onlar müminler için Allah katında af talebinde bulunurlar diyor. Ve yestağfirûne lillezîne iman edenler için Allah katında istiğfarda bulunurlar. Ya Rabbi bu kullarını affet derler. Biz günah işleriz. Bizim günahımızdan dolayı melekler de Allah'a af temennisinde, duasında bulunurlar ve şöyle dua ederlermiş. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilma. Ya Rabbi, sen ilmin ve rahmetinle her şeyi kuşattın. Rabbimizin rahmeti kainatı kuşatmış durumdadır. Sevgili Peygamberimiz bunu şöyle açıklamış. Allah Celle Celaluhu rahmeti 100 parçaya ayırdı. Bir parçasını yarattıklarına dağıttı. Geri kalan 99'uyla mahşer yerinde müminlere rahmet edecektir, diyor sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Rabbinin rahmeti gazabını geçmiştir. Bunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. İlmiyle de kuşatmıştır. Yani kainatın neresine bakarsanız bakın, nereden bir ses duyarsanız duyun, nereden bir tat alırsanız alın, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun ilmi içerisinde cereyan etmektedirler. Ve Rabbinin rahmeti içerisinde yaşamaktadırlar. Rahmet deryasında yaşıyoruz biz. Rahmet deryasında, ya rahmet denizinde yaşarken Rabbime isyan meydana geldiğinde melekler yine Allah Celle Celaluhu'ya yöneliyorlar. Ya Rabbi, bu mümin kulunu affeyle. Sen rahmetinle kainatı kuşatmışsın. Bu mümin kullarını affet. Fa'ufir. Affet. Günahlarını örtüver onu. Lillezine tabu. Tevbe edenleri. Yalnız burada bir şart koşmuş oluyor melekler de yine. Tevbe edenleri affet ya Rabbi. Tevbe neydi? Tevbe, yaptığımız yanlış. Yanlış da tabii Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde yanlış. Bazen Rabbimin emir ve yasaklarına muhalif koyulmuş kurallar var. Ona karşı yapılan yanlışlar o değil. Allah Celle Celaluhu'nun emrettikleri veya yasakları konusunda ihmal meydana geldiğinde, yasaklar çiğnendiğinde veya emredilenler yerine getirilmediğinde günaha girmiş oluyoruz. Yanlış yapmış oluyoruz. Mümin bundan dolayı yürekten pişman olursa, geçmişe pişman, o anda o kötülüğe son vermek ve ileride de yapmamaya karar verdikten sonra ya Rabbi af istiyorum. Affını talep ediyorum. Estağfirullah. Affını talep ediyorum ya Rabbi demesi tevbedir. Bu tevbeyi yapanların günahlarını affet ya Rabbi diye melekler de dua edermiş. Daha yeterli değil. Vettebe'u sebileke. Senin yoluna uyanları affet ya Rabbi. Demek ki meleklerin bizim günahlarımızın affedilmesi için Rabbimize dua ederken bizim iki özelliğimizi öne sürüyorlar. Bir, tevbeye yönelmiş olmamız lazım. Yani yaptığımıza pişman olduk, af talebinde bulunuyoruz. İki, yeterli değil o. İki, Allah Celle Celaluhu'nun yoluna girmek. Onun yolu Kur'an yoludur. O Kur'an yolundan en iyi giden sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yoluna, Kur'an yoluna Peygamber Efendimiz'in örnekliği içerisinde girenlerin günahını affet ya Rabbi diye melekler dua ediyor. Daha وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Ya Rabbi, o yakıcı cehennem azabından onları koru Ya Rabbi, diyor melekler. Öyleyse melekleri de hoş tutmamız gerekiyor. İnandığımız bizim koruyucu meleklerimiz, yazıcı meleklerimiz vardır bizimle beraber olan. Onları hoşnut edebilmek, güzel şeyler konuşmak, güzel ye, tatlı, tatlı derken yani acı biber de tatlıdır yani. Yanımız tatlı deyince şu şeker, bal türünden tatlı değil. Helalından ve temizinden tatlı bir ağızla yemek, güzel kokular sürünmek, içimizi ve dışımızı temiz tutmak ve bütün davranışlarımızın Allah'ın kitabına göre olmasını sağlamak meleklerimizi hoşnut eder. Bizim yakınımızdalar, bizimle beraberler 24 saat bizden ayrılmadan bizim iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi kameraya alan melekler var. Onları hoşnut etmemiz lazım. Yanlış işlerimizden rahatsız olurlar, kötü kokulardan rahatsız olurlar ve bizim iç ve dış kirliliğimizden rahatsız olurlar. Yani iç kirliliğimiz, Allah korusun, en büyük kir Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a inkar, Peygamber Efendimiz'i inkar, Kur'an'ı inkar, en büyük pislik o. Ondan sonra yalan gibi, gıybet gibi, iftira gibi şeyler. Midemize haram lokmalar koymak, dışımızı da maddi pisliklerden temiz tutmak. Bizim onları hoşnut edecek en güzel özelliklerimizdir. Daha duaya devam ediyorlar. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti ve attehum. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. İnneke entel azizul hakim. Ey bizim Rabbimiz! Melekler diyor, melekler bizim için dua ediyor ve diyorlar ki, Ya Rabbi, bunları, yani bu mümin kulların, yanlış yaptığında pişman olan ve senin Kur'an'ına uyan bu kullarını adin cennetine koy. Ki sen onlara vaat ettin, o vaat ettiğin cennete koy. Daha babalarını, eşlerini ve çocuklarını, neslini de o cennete koy. Bu ayetlerden Yasin suresinin 5. sayfasında okuduğumuz İnne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn ayet-i kerimelerinden anladığımıza göre cennetlik iş yapanlar, başta imanla bu dünyadan gitmeyi başaran, cennetlik iş yapan mümin insanlar cennette eş, çocuk, baba, dede, yani yukarıya doğru ataları, aşağıya doğru torunları ve çocukları ile beraber olacağını Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize ifade edivermiş. Hani çok sevdiğiniz yavrunuzla beraber hoş anlar geçirirsiniz. Onlardan hani bir defa geçirip bir fotoğraf karesine de yerleştirdiğiniz mutluluk anlarınız yıllarca size mutluluk verir. Her fotoğrafa bakışınızda o anı yaşarsınız. Cennet öyle değil. Her saniye değil, her salise dünyanın